Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad istamalu sighatan nidai fil mandubi wa huwa al mutafajjal alayhi bi ya Musannif farmay wa qad istamalu aw kala kala arabu استعمالی او عرب استعمال کړل صيغه ندای صيغه د ندا مراد تنا حرف ندا ده او په حرف ندا کې فقط چله هغه یاده دایدا استعمالوي صيغه د ندا حرف ندا فل مندوبي په مندوب کې مندوب نه مراد هغه اسم ده یندب مسماهو دا غیب مسما بنده ندبه کولیش مندوب فو لغت که چاته ویلی کیگی او فو اصطلاح که مندوب چاته ویلی کیگی مندوب فو لغت که اغا مڑی تا ویلی کیگی که پا حقی بنده یوتن جڑا کئی او دا هغی محاسن شماری دا هغی محاسن سا کئی دا شماری چه خلق پوشی چه دا دی سڑی دا مرگ امر عظیمه دی او یولوی حادثه دا خلق دی کنه دی چه دغ خلق د نادب لرا د ندبې کوونکي لرا په جړا کې معذوره وګڼي او د ده سره په دې غم او تفجع او په حسرت کې ورسره شریک شي پوهېږي په دې معنی او په اصطلاح کې مندوب چاته وایي نو د هغې تعریف مصنف خپله باندې کړی دی چې وهو المتفجع علیه بیا او واون ای وای دا هغه کس دی دا هغه اسم دا مندوب هغه اسم دی المتفجع علیه چې په هغې باندې حزن کیږي په هغې باندې غم کیږي د هغې د وجې نه غم کیږي په لفظ د یا باندې یا لفظ د چا باندې وا باندې په لفظ څه معنی وا باندې پوهېږم که نه که هغه وجودن وي او که هغه عدمن وي وهو المتفجع عليه بيا او او واون يا بس سرا وو سرا وقت السبوا او دا مندوب دا ممتاز شوه دي د منادانا بس سرا وو سرا چې په مندوب کې سرا زی دا صرف او صرف وارزی دا اصل که دا پا دا اعتراض دا اعتراض دا دی چه حکم دا مندوب و پشان دا حکم دا منادا مفرد معرفی دی پا اعراب او پا بنا کی نسو وجه دا چه نحاتو دا مندوب پا منادا که داخل نکڑو سوال دا دی چه حکم د منادا حکم د مندوب پشان د حکم د منادا ده پشان د حکم د منادا مفرد معرفی ده ف اعراب او ف بنا کی نو سوجدا چه نو حاتو مندوب پ منادا کی مندرج نکو داخلی نکو مصنف رحمه الله جواب کو چه وقت الس بوا مندوب مختص ده مندوب ممتاز ده پا واسره نه ده ده وجنه مندوبو پا منادا که داخل کرده نه ده اوغانی پوش و حکمه فی الاعراب والبنای حکم المنادا حکم ده مندوبو پا اعراب او پا بنا که پشان ده حکم ده منادا ده ای د منادا چې کوم حکم مو هغه سه حکم بده مندوب هم وي پس کې په اعراب او په بنا کې لکه سرنګ چې منادا کله مفرده منادا مفرده معرفه وا نغه مبنیو په زمي باندې نو دغه شانتي مندوب د چې کله سوي دا مفرد وي معرفه وي دیو مبنی وي په زمي سره او کله چې منادا مضافه و هغه منصوبه وا منادا مضافه منصوبه وکنه وا نو دغه شانتي مندوب چې کله مضافي دی به منصوب وي البته دومره خبره ده چه مندوب نکره نواقع کی مندوب او نه مشابه د مضاف سره واقع کیږي منادا خو مشابه بالمضاف واقع کیدله لیکن مندوب چې کوم ده شبه مضاف نه واقع کیږي دغه شان حکم د توابع د مندوب کوم مفرد او کوم مضافی پښان د حکم د توابع د منادا ده که هغه مفرد وي او که مضافي تاسو په تاسو پوه شئ او اے طالبانو حکم د مندوب په اعراب او په بنا کې پښان د حکم د منادا ولې ده زکه ده هر کله چې په دې باندې صيغه د ندا داخلي ده نو احکام د منادا هم په دې باندې جاری کړی شو وایي کنه ځکه په دې باندې چې غده نه دا هر په نه دا په دې باندې چې غیا وا داخلي دله نو احکام د منادا هم په مندوب باندې جاری کړی شو چې د دې حکم هم په اعراب او په بنا کې په شان د حکم د منادا باندې وی ولك زيادة الألف في آخره دا تفت اعتراض دا نا ولك زيادة الألف في آخره جائز دیتا دفارا زيادة دا ألف دفارا دا مد صوت دفارا دا چشی؟ مد صوت مد صوت در اخکلو دا آواز یا کم پا ندبک مطلوب دے فی آخره پا آخر دا مندوب کی دا مندوب پا آخر کی تا علیب زیتا ولیش سر پار زیتا ولیشی چی پا آخر سر آواز راخ کلیشی آواز اغت کلیشی چی کم مد صوت پا مندوب کی سشه ده پا ندبه کی مطلوب ده پا ندبه کی مطلوب ده نوست اعتراض واردی اعتراض داده چې په تقدیر د زیادت د الف باندې چې په اخر د مندوب کې الف زیات کړی شي نو لازمیږي التباس څه کېږي دا په مابین د ندبې د غلام د مخاطب کې په مابین د ندبې د غلام د مخاطب کې پته به نه لګیږي چې دا ندبه د غلام د مخاطب ده او کده مخاطب او کده مخاطب ده دغه رنګ لازمی کې التباس و ما بین د ندبې د غلام د تسنیه کې او به ما بین د ندبې د غلام د جمع کې چې اخره کې الف سوا کو نو به الته التباس راځي د بعضی الفاظو د بعضو سره لنډه سوي وي نو مصنف رحمه الله جواب کو په دې قول سره فإن خبت اللبس قلت وا غلامکیه وا غلامو کومو وایې معنی کنه فاین خبت اللبسا کچرت ته ایریږي په زیادت د الف باندې د التباس نه کمن الف سیوا کو التباس نه ایریږي چې التباس راځي نو قلتا وا غلاما کی وا غلاما کومو وا غلاما کومو نو تب کله چې ته د التباس د دغه لفظ نه ریږي نو تب عدول وکي د دغه لفظ نه یو بلته او د هغې په ځای به د ما قبل د حرکت سره مناسب حرف راوړې امره پوه نه شولې ځان پوهی که فإن خبت اللبسا که ته یې ریږي په زیادت د الف سره د التباس نه د التباس د دغه لفظ نه د بل سره نو تبع عدول وکي د دغه الف نه سنه د دغه الف نه به عدول وکي یو بل حرف ته بل حرف مد تا د هغه په ځای با د ما قبل د حرکت سره یو مناسب حرف راوړي ما قبل چې کوم حرکت ده د هغه سره به مناسب یو حرف بل براوړي لکه ما ته وګوره ته د غلامکي څه شي دا د غوندم د مؤنث صیغه ده کنه ده خطاب د مؤنث دی او د هغې نطبه ستا اراده ده چې ته د هغې نطبه وکړې څه وکړې ده د هغې نطبه کې د واو د چا د غلامکي نو دا غلامکي و صیغه د مؤنث ده کنه ده نو اوس که چېرې موږ دلته الف زیات کړو په اخره کې او موږ وا غلامکاه وایو څه وایو ده وا غلامکاه موږ وایو نو په دغه صورت کې التباس راځي د خطاب د مؤنث او د خطاب د مذکر سره نه به معنی کنه التباس راځي کنه راځي التباس راځي د چا د خطاب د مذکر د خطاب د مؤنث سره نو اے طالبانو په څه شي سیوا شو یا سیوا شولا څه شولا ده یا سیوا شولا د وجه د مناسبت د حرکت د کاف نه کاف مخکې چې کومو په کاف باندې کسره وکنه وا نو داګه د حرکت د کاف د وجه نه یا سیوا شولا نو موږ با چې کله نطبه کوو د مؤنث مخاطب د غلام نو وا غلامی کیه به وایو دغه شان وا غلامکموه څه شي وا وسو ته نطبه د غلامکم کې چې د جمع مذکر مخاطبینو نطبه کې دغه د غلام نه په دغه صورت کې به ته څه شی وې وا غلامکموه به وې وا غلامو په زیادت ده باندې که په اخره کې به څه سیوا کېده وو به سیوا کې ځکه که چرته الف زائد شي الف سیوا شي او موږ داسې ووایو چې وا غلامکماهو وا غلامکماهو نو لازمیږي التباس د خطاب د جمع لازمیږي التباس د خطاب د چا د جمع په خطاب د تثنیه سره دوانه پوینه شوله نو وو سوا شو چه شده؟ وو سوا شو دا وجه دا مناسبت دا حرکت دا ممنا دا وجه دا مناسبت دا حرکت دا زکا چه پا ممانه اصل کی زمه دا نو دی وجه نا پا آخره که منگ وو سوا که او وا غلاما کموه مویلو ولک الهاو فی الوقفی او جایز ده تا ده پارا زیادت ده په حالت ده وقف که په حالت ده وقف که چه ده؟ هم جایز ده ده پارا ده بیان ده حرف مده یعنی ده پارا ده حفاظت ده حرف مده نوال تا وقفم شیکه وله ولا یندبو الا لمعروفنا ولا یندبو الا المعروف ولا يندب الا المعروف او ندبه ونشي کېدلې مگر د مشهور کم سره چې مشهور دی د هغه به ندبه کېدلې شي ولی چې نه نادب معذور او ګڼل شي په سبب د معرفت د مندوب باندې په ندبه کې چې ته پیژنې او ته به کوم ندبه کې نو دغه کې به ته معذور ګڼل شي دیو جنا د نکری چې کوم دی ندبه نشي کېدلی نو ځکه ماتین فرمایي چې ولا یندبو الا المعروف ندبه به نشي کېدلی مګر د معروف او مراد د معروف نه طالبانو مشهور دی برابر خبره ده که بیا دا علم وي او که علم نه وي که علم وي او که علم نه وي خو چې مشهور وي نو د هغې ندبه به کېدلی شي او دا غي وجه ما تاسو خودله د پاره د دې چې دا نادب په دې نطبه کې معذور وګڼل شي چې په جنې نه وځي په جړاګانه کې او داغه محاسن څه کې دا شمیرې نه تا خره په جړا کې معذور به نه غني په جنې نه اوسه ته جړې وې پسې وایې سبق باندې راکوې نه شولې کنه فلا يقال ورجلاه فلا يقال ورجلاه دا وسو تفريد په ولایند بو الا المعروف باندې نویل چې ولایند بو الا المعروف ندبه نشي کېدلې مگر په معروف او مشهور باندې نو فلا يقال ورجلاه ورجلاه نشي ویلې ورجلاه زکا چې په دې لفظ باندې یو مندوب خاص مشهور نه دی ورجلاه باندې یو په دې لفظ باندې یو مندوب خاص مشهور نه دی زکا دا خو یو غیر معین دی په یوه معنی نو ورجلاه نشي ویلې ښه وامتنعا وازید الطویلاه خلافا لیونسا وامتنعا ممتنع دی وازید الطویلاه دا ترکیب ممتنع دی نو دیسا مقصد دی چه وامتنعا وازید الطویلاه دا ترکیب ممتنع دی مقصد دا دی ای طالبانو چه الحاق دا الیف په آخر د صفت د مندوب کې ممتنع دی د مندوب چې کوم صفت راغلی دی د دې په آخر کې الحاق د الف ممتنع دی سبق نه پوهی تاسو بلکې سبق دلته به دغه الحاق د الف چې کوم کیږي دا به په آخر د موصوف کې کیږي نوازید الطویلاه ویل ممتنع دی بلکې وازیداه الطویل به ویلی شي پوهیږی که نه پوهیږی یعنی الحاق د الف په آخر د صفت د مندوب پورې ممتنع دی بلکې الحاق د الف به کیږي په مندوب پورې نو موصوب پورې وازید الطویلاه به نشي ویلی بلکې وازیداه الطویل به ویلی کیږي خلاف لیونسا خلاف ثابت دی یونس نحوی لره ای یونس نحوی وی چه جایز د الحاق د الف په آخر د صفت د مندوب پوری یونس نحوی وی چه د مندوب کم صفت راغلی دی د هغه صفت په آخر کې الف ملحق کول او الحاق د الف جایز دی او د یونس نحوی دو دلیل دی یو دلیل عقلی دی او بل دلیل نقلی دی دلیل عقلی دا دی هغه چې هر کله جایز د الحاق د الف په آخر د هغې باندې چې هغې ته د مندوب اضافت شوی دی یعنی د مضافون الیه په آخر کې الحاق د الف کیږي پوهیږي که نه پوهیږي سره د دې نه چې په مابین د مضاف مضاف الیه کې مغایرت بذات دی یونس نحوی وایي چې هر کله جایز د الحاق د الف په آخر د چا پورې د مضاف الیه پورې چې هلته د مندوب هغې ته اضافت شوی دی حالانکه په مابین د مضاف مضاف الیه کې مغایرت بذات دی نجایز د الحاق د الف په آخر د صفت د مندوب پورې په طریقې اولا باندې ځکه چې په مابین د صفتو د موصوب کې اتحاد بذات دی او به دلیل باندې پوه نه شو هغه وایي چې د مضاف الیه په آخر پورې الحاق د الف جایز دی حالانکه په مابین د مضاف مضاف الیه کې مغایرت بذات دی نو الحاق د الف با په آخر د صفت د مندوب پورې مسوي ده جایز به وي په طریقه اولا باندې ځکه چې په مابین د موصوب او د صفت کې اتحاد بذات دی سبق باندې پوه نه شو او دلیل نقلي دا قول د عربو دی چې وا جمجمتی یشامیتیناهو و جمجمت الشامیتیناهو دا لفظ اشامیتیناه په تشدید د یا باندې مراغله ده اشامیتیناه او په تخفیف د یا باندې مراغله ده خلله کنه ده خدا کوم مسله چې د یونس نحوی د خپل استدلال لپاره نشي دا په هغه صورت کې صحیح کیږي چې کله دا په تشدید د یا باندې وي وجمجمتی اشامیتیناه خلله کنه ده نو دلته څه شی راغلی دی په آخر د صفت کې الف راغلی کنه ده راغلی د یونس نحوی د استدلال نه جواب دا دی چې د الحاق د الف نه په آخر د مضاف الیه کې نه دی جایز څه شی جایز نه دی جواز د الحاق د الف په آخر د صفت د مندوب کې هغه قیاس کو د صفت قیاس په چا باندې کړی و په مضاف الیه باندې وایي دا ځکه نه دی چې اتصال په مابین د مضاف او مضاف الیه کې اگر که په معنا کې انقص او ناقص دی لیکن دا اتصال په لفظ کې پوره دی اتم دی او اتصال په مابین د صفت او د موصوف کې دا اگر که په معنا کې اتم او پوره دی لیکن په لفظ کې ناقص دی په مابین د صفت او د موصوف کې اگر که اتصال په معنا کې پوره دی خو لیکن په صفت کې څه دی ناقص دی او منظور الیه په نیز د نحاتو باندې بحث د الفاظو دی نه د معنیو دی د نحوی منظور الیه څه شی دی بحث د الفاظو دی نه د معنیو دی او د دلیل نقلي نه جواب داره چې هغه کوم دلیل نقلي پیش کړی و چې وا جمجمتی اشامیتیناه دغه دلیل نقلی نه جواب داده چې دا شاذ دی ولا اعتبار له او شاذ له اس اعتبار نشته دی سوانه پوه نه شو تاسو جمجمه ته دا تسنیه ده دا ویلې کیږي کاسی او پیالې ته پوهیږي که نه پوهیږي نو د یو سړي دوه پیالې ماتې شوې وي ځای شوې وي ناغه به دا جمله ویلا چې وا جمجمتی اشامیتیناه سبقونه پوښیږي پورې بس دی ښه نه سبق ډېرېږي.